Heel de avond deze week is op papier redelijk droog. Het zijn drie presentaties, demonstraties. Er is niets qua concert bij. Het is totaal geen voorstelling. Maar ik denk dat het toch heel interessant en ook op sommige momenten heel amusant zal worden.